biso ya tonga oho Toko linga kakao lepoga Ego sukse kombo ya lopumo Bako kobatika oto landa hodia Moto nani toko kiko tanga Soki bila François Ateo Enanyo Ilumbe mobali ya deringa Bila president oho Toko misa Oombo kili ya biso ya kongo oho Toko linga kakao lepoga Ego sukse kombo ya lopumo Bako kobatika oto landa hodia Moto nani toko kiko tanga Soki bila François Ateo Enanyo Ilumbe mobali ya deringa Bila president oho Toko misa Biso ya kongo oho Toko linga kakao epunga Ego sukse kombo ya lopumo Bako kobatika oto landa hodia Moto nani toko kiko tanga Soki bila François Ateo Enanyo Ilumbe mobali ya deringa Bila president oho Toko misa Mokora liboso yo koko magoho Sango mosusu te ose sango na ye Sango ya bila François na negro bana mboka o abongisa ho Abate la kabana o na esego Mokola liboso yo koko mango ho Sango mosusu te ose sango na ye Sango ya bila François na negro bana mboka o abongisa ho Abate la kabana o na esego Abate la cabana, una es el gol.